Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى وتقدس حضرتleri meclisimizi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem hazır bulunduğu mübarek meclislere ilhak eylesin. O bizim her şeyimiz, dinimiz, imanımız, itikadımız, Allah'ımızdan sonra Celle Celaluhu en çok sevdiğimiz, en kıymetli varlığımız. Lafta böyle konuşuyoruz ama hakikatte de Allah'ım böyle eylesin. Yani bu iş zevk işidir, tadımlıktır, tadılmalıktır, konuşmakla olacak iş değildir. İnsan konuştukları ağzında kalırsa, boğazından aşağı inmezse, bundan rezil olur, pişman olur. Şimdi bizim dünyada çok takıntılarımız var. Merak ettiğimiz şeyler var, heves ettiğimiz şeyler var, rağbet ettiğimiz şeyler var. Onlar biraz ağır basıyorlar. Bizi Allah'ın ve Resulünün yolundan, Celle Celaluhu ve sallallahu aleyhi ve sellem uzak ediyorlar. Ama biz yine arada böyle meclisler kuruyoruz, dersler yapıyoruz, sohbetlere geliyoruz. Bu suretle kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Nefis şeytan bizi biraz uzaklaştırıyor. Devamlı bizle uğraşıyor. Biz tekrar yola gelmeye çalışıyoruz. Rabbim bu yolda bizi bu cihadı kazananlardan eylesin. Burada bir cihat var. Bir gayret var, bir harp var. Devamlı nefis uğraşıyor. Bizi bu yoldan uzak etmek istiyor. İslam'ın emirlerine, yasaklarına karşı geliyor. İtiraz ediyor. Şüphe sokuyor. Böyle olur mu, şöyle olur mu? Bu zamandayız, şu zamandayız, ne zamandayız? Halbuki İslam teslim olmak kayıtsız şartsız. Hiç itirazsız. El helalu ma ahlalte, el haramu ma ahlalte, ma ahramte. El helalu ma ahlalte, ya Rabbi helal senin helal kıldıklarındır. Vel haramu ma haramte, haram senin haram kıldıklarındır. Ne buyuruyorsan odur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne duyurduysa odur. Böyle demek lazım. Fakat İşine gelen de insan bu İslamiyet'e uygun gidiyor. İşine gelmeyen bir şeyle karşılaştığı vakitte bazı mesele kadına uymuyor, bazı mesele erkeğe uymuyor, bazı mesele gencine uymuyor, bazı yaşlısına uymuyor işte. Kendine uymadığı zaman hemen bir itiraz, Allah dilimize getirmesin inşallah. Tabii kalbe geleni de Allah vesvese kabilinden def eylesin. Çünkü vesvese olursa mesul olmaz. Ama bir itikat şeklinde yerleşirse şu böyle olmaz, bu şöyle olmaz, şu niye böyle, bu niye şöyle? Biz ne yapalım ya? Biz Allah'ımızın dini bize geldi, ayetlerle, hadislerle biz bunları beyan etmek durumundayız. Bizim burada bir şey gizleme şansımız yok. Yanlış beyanda bulunma şansımız yok biz. Helak oluruz biz. Onun için doğrular, acı gelirse de bu İslamiyetin tamamı haktır ve gerçektir. Bunlarda hiç ayrılacak, seçilecek, kenara bırakılacak bir şey yoktur. Hepsi bizim amel etmemiz için gelmiştir. Allah'ım cümlemize yakini itikat, şüphesiz inanç ve kalplerimize bir huzur ve teslimiyet hali ihsan eylesin. Amin. İnsanlar şüphecidirler, itirazcıdırlar. İş zor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar mucizeler getirdi. Birkaç haftalardır onun mucizelerinden bahsediyoruz. Böyle olduğu halde yine en akıllı geçinen insanlardan birçoğu iman etmedi. Yani akılla da olacak iş değil. Ebu Cehil'in adı Ebu'l-Hakem'di. Yani hikmetlerin babası, ilmin, onu çok alim, çok hakim, çok isabetli kararlar sahibi bir adam zannediyorlardı cahiliyet devrinde. İslam gelince Resulullah ona sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil lakabını taktı. Yoksa Ebu Cehil onun kendi adı lakabı değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu hikmetlerin babası değil, bu cehaletin babasıdır. Şimdi bu zihniyet devam ediyor. Nice akıllı geçinen, filozof geçinen, düşünür geçinen, bilim adamı geçinen Allah'ın dinine itiraz ediyor. Bu işte cehaletin babası. Fikir önderleri bunlar. Bunların inanması zor. Allah her şeye kadir. Ve lakin iman bir kere kalbe giriyor. Fakat koruması da zor. Ondan sonra bir şüpheler giriyor, bir şeyler giriyor. Bir acabalar giriyor. Bir de Allah'ımızın imtihanları var. İnsan hep canlı istediği şekilde imtihan olmaz. İmtihan canlı istemediği şekillerde oluyor. Bunları kazanmak meselesidir. Ölmeden evvel Rabbim bu yoldan ayrılmaktan muhafaza eylesin. İnsan ölebilirse bu yolda belasız, fitnesiz, imanını kaybetmeden, Allah'ın bir hükmüne itiraz etmeden, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itiraz etmeden ölebilirse o adama ağlamayın. O adamın arkasından öldü diye ağlamayın. O adamın bayramıdır dedi. Düğünüdür, bayramıdır, derneğidir yani. Onun için siz ne hal üzere öldüğüne bakın. Eğer İslam üzere öldüyse bir adam hiç ağlanacak adam değil yani. Kurtuldu bu hapishaneden. Hapishaneden çıkan ağlanır mı ya? Zindan burası. Zindan. Her gün başımızda binlerce bela var. Ama mesele Allah musibeti, belayı dinimize vurdurmasın, imanımıza vurdurmasın. Şu itikadımızı muhafaza edelim, Rabbimizin huzuruna öyle kavuşalım inşallah. Evet. Şimdi bu dönemde dersler böyle oluyor. Bir zaman sonra akşam namazının peşine tabii gelecek. Şimdi siz akşam namazına gelirsiniz. Namazdan sonra müsait olan zaten evabinlerini kılar, zikreder, ibadetle meşgul olur. Birkaç dakika sonra da biz başlıyoruz. Tabii öyle namaz da akşam da yukarı doğru gelecek. O arayı kapatacak birkaç haftalar sonra. Mesele bu da Allah'ın imtihanıdır. Gündüzleri uzatır, kısaltır. Geceyi uzatır, kısaltır. Namaz vakitleri ona göre açılır. Araları. Bazı gece çok uyku olur. Bazı gece çok kısa, geceler az uyku olur. Sabah namazı. Hep imtihan. Hep Allah'ın ayetleri. İmtihanları. Mesele ne olmasın? Gelenek görenek kabilinden olmasın, adet olmasın da ibadet olsun. İbadet ne demek? Onun vaktini kollayacaksın, saatini kollayacaksın. İşte güneş erken doğuyor, işte geri geliyor. Her gün bir dakika, iki dakika geri alıyor. Yok güneş batması, akşam ezanı şöyle ilerliyor. Bunlar hep takip istiyor. Bu takibi doğru yapamayanlar namazları bazen kazaya bırakıyorlar, değil mi? Kazaya bırakıyorlar. Ondan sonra kabahati de saatleri ileri geri alanlara buluyorlar. Diyorlar ki efendim işte bu saati ileri alıyorlar da geri alıyorlar da bize namazı kaçırttırıyorlar. Halbuki İnsanın aklı namazda olsa kulağı ezanda olur. İnsan ezan duymayacak yerde bile olsa saati var, takvim yaprağı cebinde olur. Allah-u Teala bu ümmeti çok seviyor, seçiyor, seçmiş olduğunu beyan ediyor. Bu ümmete üstün vasıflar tayin etmiş, bunları da evvelki kitaplarında beyan etmiş. Ta Tevrat'tan, İncil'den bu ümmetin vasıfları zikrediliyor. Mesela Tevrat'ta, İncil'de ahir zaman ümmeti olan bizim hakkımızda, evsafımız hakkında mesela bir vasıf da var. Nedir o? Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetleri güneşi kollarlar diyor. Ne demek güneşi kollarlar? Namaz vakitleri güneşe göredir ya, doğması, batması işte falan, zevali. Şimdi tabii daha kolay oldu. Dışarı çıkıp da güneş takip etmeye bir lüzum kalmadı. Takvimler tespit edildi, saatler cebimizde. Ne kadar kolay oldu. Adam onu bile oraya bakıp da namazını şey etmiyor. Vakti vaktine eda etmiyor, onu bile geçiriyor. Ahir zaman ümmeti diyor, güneşi gözleyecekler. Niçin? Namazlarını vakti vaktinde eda etmek için. İlk meselemiz namaz olsun imandan sonra. Bir namaz vakti girdiği vakitte insan o namazı kılmadan rahat edememesi lazım. Rahat edememesi lazım. Ama bunu derken de hemen şunu bitireyim de öbür işlerime bakayım diye de patküt de kılmaması lazım. Yani o zaman da o ne olur? Hemen efendim Ankara kabilinden ilk evvela bu işi görelim de esas mühim işler sonraya kalsın. Öyle değil. En mühim iş namaz. Ama vakti vaktine kılmak, ilk vaktinde kılmak mümkün ise cemaatle kılmak, saatleri kollamak, vakitleri kollamak, bunlar bizim güzel vasıflarımız olsun inşallah. Böylece ahir zamanda methedilen şerefli ümmetin zümresine ilhak olalım. Amin. Buradan Dürr-ü Meknun'dan okudum biraz. Sonra da bırakmayı uygun görmedim. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem evsafı hakkında vardır bir hikmet. Hanımlara da sohbet ederken baştan bir sohbete salavatları okurken girdim, oradan çıkamadım. Bir saat olmuş. Dedim bir şeyler anlatacaktım size ama salavat-ı şerifinin faziletinden oradan oraya laf lafa açtı. Evet. Neydiyse o çarşamba günü. Bizim bir arkadaş da dedi, ben de dedi camide namazı kıldım. İmam da döndü dedi namazdan sonra. Lekad câküm âyetini okudu dedi. Tamam olabilir. Aşırı okudu. Peşinden de durdu dedi. Yine Eûzü Besmele çekti. İnnellâhu melâkete yusallûne. O adet yok öyle bir şey hiçbir yerde. Onu da demek içinde gelmiş. Bugün dedi niye böyle oldu acaba? Burada da seni duydum dedi. Şimdi Mevlid ayı bitti diye Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden bahsetmek bitmedi. Ben ne diyorum size? Mevlid kitabını da öyle anlattım size. Cuma gecesidir, pazartesi günüdür, doğum günü. Hep okuyun diyorum. Çünkü neden? O bir ay değil, o bir gece değil. O her an onunlayız biz. Sübhanallah diyoruz, ondan öğrenmişiz. La ilahe illallah diyoruz, ondan öğrenmişiz. Abdest alıyoruz, ondan öğrenmişiz. Şimdi namaza durduk, duruyoruz, ondan öğreniyoruz. Yatarken bir şey okuyoruz, ondan öğrenmişiz. Biz onu nasıl unutabiliriz? Bütün ilimler bize ondan geldi. Rabıta tekellüfi olmamalı, zoraki olmamalı, yapmacık olmamalı. İnsan böyle oturup da kendini tabi Resulullah'a rabıta yapayım sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı? Vazifendir, dersindir, vaktindir. Yapacaksın ama o hal sana öyle bir yerleşecek ki. Kur'an okurken bu ayetleri o okudu. Abdest alırken Resulullah abdest alırdı. Böyle alırdı. Abdest alırken besmele çekerdi. Orada sünnetleri var. Niye sünnetleri yazıyoruz? Abdest risalesindeki sünnetler, gusülde sünnetler, namazda sünnetler, oruçta sünnetler. Ne demek o? Onu yaparken adam ne düşünecek? Resulullah böyle yapar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tekbir alırken o böyle alırdı. Kıyamı o öğretti, secdeyi o öğretti, rükû o öğretti. Kim ne biliyordu? Onun için bu devamlı onu düşünmeyi icap ettirir. Onunla yaşamayı icap ettirir. Onunla yaşayanlar onunla ölecekler inşallah. Onunla ölürler. O gelir. Allah rüyada görmeyi nasip etsin. Amin. Ben râni fil menâm fe seyrâni fil yakâfâ. Beni rüyasında bir kere görse bir adam diyor, yakında uyanıkken görecek diyor. O hadis Buhari'de. Ne demek? Hiç dünyada uyanıkken görecek makam kazanamasa da, o manevi yüksek makamdır, o zaman ölüm döşeğindeyken ben gelirim diyor. Yine ölmeden evvel beni uyanıkken görür diyor. Ya. O da geldiği zaman şeytan kaçar. İmanımızı kurtarırız inşallah. Ondan sonra mezara yattığımızda bizi kabul buyurur. Efendim, lahdimize indiğimizde, tek başımıza kaldığımızda, herkes bırakıp gittiğinde, ilk gecemizde, yapayalnız yerde, hiç alışmamışız öyle işlere biz. Hiç, hep şenlikteyiz böyle. Işıklar, mışıklar, çoluklar, çocuklar, ana baba, hahahi, biz böyle alışmışız. Yapayalnız yerde, tek başına, üstüne de o kadar topraklar, mermerler, tahtalar konup gidildiğinde oraya Muhammed Mustafa gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim o çok şefaat eder. Elimizden çok tutar. Bizi bırakmaz. Sevenlerine çok düşkündür. Ananlarını hiç unutmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Okuyalım salavatımızı da mezarımızda, cuma geceleri okuyoruz birer kere de olsa. Salavat-ı Şerife kitabında yazıyor bu. Alil Kadir sıygası. Fiiristine bakıyorsun. Salavat-ı Şerife kitabın adı. Fiiristinde yazıyor. Alil Kadir sıygasıdır. Yani sohbet dinleyemeyenler, efendim unutanlar, yolculuklara gidenler alsınlar yanlarına. Onu oradan her cuma gecesi okusunlar. Böylece meclisimiz inşallah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem teşrif meclislerine ilhak olsun. Ölürken de yanımızda hazır olsun. Kabirde de lahdimize bizi indirirken, melekler bizi alırken, karşılarken, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bize kucağını açsın inşallah. Bizi kabul buyursun. Bizim günahkar olduğumuzu o bilmiyor mu? Ama bize müjde veriyor, söz veriyor. Bana inanın, beni sevin, bana uyun. Kusurunuz küsurunuz olsa da ben size acırım buyuruyor. Evet, buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Ya Rab, binlerce, on binlerce, yüz binlerce salatlar, selamlar gönderiyoruz. Sen ulaştır ya Rabbel alemin. Ruhaniyet her yeri kaplamış. Alemler onun hürmetine yaratılmış. Efendim, onun için bizden haberdardır. Hele cuma gecesi olduğu için. Bana salavat çoğaltın. Salatlarınız bana arz ediliyor. Mübarek kulağı ile, sem'i şerifleri ile, üzünü şerifleri ile istima ediyorlar, dinliyorlar. Nereden ne haberler geliyor? Merkez o. Ruhul vücud. Varlık aleminin ruhu. Değil mi? Allah'ın Celle Celaluhu yarattığı ilk ruh o. İlk nur o. İlk akıl o. O zaman merkez o. Varlık aleminde Allah-u Teala yaratıcı. Geri kalan her şey yaratılmış. Bu yaratılmışlar içerisinde de varlığın ruhu, canı o. Ruhlar da canını ondan almış yani. Ama kimisi bunu kabul etmiş, iman etmiş, kazanmış. Kimisi de inkar etmiş. Bu şerefi tepmiş. Kaybetmiş. Biz inananlardanız elhamdülillah. İmam-ı Azam Efendimiz kasidesinde geçen derslerde ne dedi? Adem baban olduğu halde o bile senin hürmetine kurtuldu dedi. Burada ne buyuruyor? Ve bikel galilu dua fe adet naruhu bagden ve kad hamidet bi nuri senaka. İbrahim Halil bile ateşe düştüğü vakitte seni aracı yaptı, dua yaptı. Sonra onun ateşi ne oldu? Serinliğe, esenliğe dönüştü. Senin nurun ile İbrahim babanın ateşi söndü. Görüyor musun? Koca İmam-ı Azam Efendimiz söylüyor bunu. Neden? Çünkü İbrahim Aleyhisselam daha Kabe'yi bina ettiğinde ne dua etti? Rabbena ve ba'fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve zekrihim. Ya Rabbi, burada gelecek İsmail oğlumdan gelecek zürriyetler içerisinde bir peygamber yolla. Senin ayetlerini okusun onlara. Hikmet öğretsin, kitap öğretsin. Onları temizlesin. İşte bizi temizliyor. Abdestle, gusülle, zikirle. Hep o temizlikleri öğretti bize. Diye dua etti. Allah-u Teala ona ne buyurdu? Kadüstü cibelek. Senin bu duan kabul edildi. Ama ve kun fi ahiriz zaman, bu ahir zamanda çıkacak. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı vakitte daha o zaman evlenmiş değildi. İsmail Aleyhisselam da var mıydı? Yoktu. Peki ateş onu yakabilir miydi? Yakamazdı. Niçin? Çünkü ondan Muhammed Mustafa gelecekti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu bu sefer? Allah Teala buyurdu ki estağfirullah. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمِ Ne buyurduk? E ateş, soğuk ol. Bütün ateşler dondu dünyada. Halbuki o ateşe emir geldi ama ey ateş deyince ateş denen bütün mahluk emri aldı. O zaman Mevlana buyurdu? Esenlik ol, hepten buz kesme. İbrahim kulumuz serinde kalsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın sulbündeydi. Ne diyor? Nuh aleyhisselam gemiye bindiğinde ben onunla beraberdim. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında ben onunla beraberdim. İsmail aleyhisselam kesilirken ben onunla beraberdim. Nasıl kesilecek? Onun babası. İsmail aleyhisselam daha çocuk, evlenecek. Ondan doğanlardan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem teşrif edecek. Bir de Efendimizin babasının başına geldi o iş. Abdullah. O da adak oldu babası tarafından. Adak münasebetiyle. O da kesilmeklik oldu. Sonra onu da fidyeyle kurtardılar. En ebni zebihayn. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İki tane kesilme kararı çıkmış. Kesilmek üzere efendim yatırılmış. Babanın oğluyum ben diyor. Biri İsmail babam, biri de babam Abdullah. Babası Abdullah'ta da aynı hadise oldu. Bu adak meselesinden dolayı. Onu da Mevlid kıssası ile ilgili seneye çıkarırız artık o kitabı. Ona da onu yazarım inşallah. Onu bulayım da yazayım oraya. Orayı geçtim o bahsi tercümede ama yazmakta fayda var. O babasının başına gelen hadise de mühim bir mesele. Demek ki İbrahim Halil Nemrud'un ateşinde yanmadı. Yanmadıysa neden? O yansaydı Resulullah gelebilir miydi? O zaman onun çocuğu olmuyordu. Bu silsile bozulurdu. O zaman Resulullah'ın hürmetine dua etmiş oldu o. Yani onun gelmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelecek olması alemlere, bütün alemler de onun hürmetine yaratılmış. Zaten onun gelmesi için yaratılmış. O zaman İbrahim aleyhisselamın yanması düşünülemez. O ateşe atılabilir. Ama ateşin onu yakması mümkün değil. Ve de'ake eyyubu li zurrim messehu فَاُز۪يلَ عَنْهُ الضُّرُّ ح۪ينَ دَعَاكَ Ne diyor? Eyyub'un başına bela geldi. Çok büyük sıkıntılar çekti Eyyub aleyhisselam. O da diyor, sana dua etti. Yani senin hürmetine Allah'tan şifa istedi. Onun da derdi böylece giderildi diyor. Geçmiş bütün peygamberlerin sallallahu aleyhi ve sellem salavatullahi ala nebine vel mecmu'in kurtuluş sebepleri Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten bunu anlamak kolaydır. Ne bakımdan? Yaratılış sebebi o olunca kurtulmaları da ondan olması şaşılacak bir şey değildir. Eyyub aleyhisselam sabrın sembolü. Allah ona ne belalar verdi. Yıllar süren ağır hastalıklara katlan. Bir kere bile şikayetçi olmadı. Ancak Allah'tan şifa istemek Allah'ın emri olduğu için yakalandığı rahatsızlıktan kurtulmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı kılarak dua etti. Ve o artık o da şimdi kabul zamanı gelene kadar dua da ettirilmiyor. Bazen dua engelleniyor. İnsan dua etmek istiyor da edemiyor. Ne zaman kabul saatine denk geliyor, insana da bir duada kolaylık geliyor. Dilin açılıyor, bakıyorsun konuşacağın şeyler ağzından dökülüyor. Hiç sen plan yapmadan, kelimeleri, cümleleri kurmadan kendi kendine akıyor böyle. Bazı da bakıyorsun çok tutukluk hali, ona kabız deniyor. O kabız hali olduğu zaman insan Manevi kabızdır o. Artık tekellüfle, zoraki bir şeyler dua etmek istiyor ama yapamıyor yani. Zorlamamak lazım. Eğer ki dua bir şey istemekte zorlanma hali, sıkıntı hali gelirse size, o zaman zikre dönün. Hiç dua yapmaya lüzum kalmaz. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ne demek? Senden gayri ilah yok. Ne yaparsan yap demek. O da dua yerine geçer. Ama baktın ki duada akış var. İsteme hali gelmiş. O zaman isteyin. Hele bir de tüyleriniz diken diken olursa kabul saatine çatmışsınız. O zaman bir ürperme gelir. O zaman isteyin. Baktın ki ağzın açılmıyor yani. Nasıl isteyeceğim? Ne isteyeceğim? Bende oluyor öyle işler. Öyle olursa sizde de duaya zorlamayın. Nereye yönelin? Zikre yönelin. Sübhanallah ve hamd. En büyük duadır. Çünkü neden? O zaman Allah'tan sana bana şunu ver demiyorsun ama diyorsun ki ya Rabbi senden başka ilah yok. O ne demektir? O manen şu demektir ki ben senden gayri kimden ne isteyeyim ki? Kimsenin elinden bir şey gelmez demek. O daha tesirli kabul ol. Eyyub Aleyhisselam'ın annesi Lut Aleyhisselam'ın kızı. Babası da İbrahim Aleyhisselam'a inanan ümmetinden. Görüyor musun? Zaten Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın nesi? Amcaoğlu. Değil mi? 70 yıl Eyyub Aleyhisselam bolluk bereket içinde yaşadı. Çok malı mülkü vardı. Urfa tarafında Eyüp Nebi beldesi var. Orada olduğu rivayetleri de kuvvetlidir. Sonra bir rivayet 7 yıl, bir rivayet 15 yıl ama işte 7 rivayeti daha kuvvetli olabilir. Musibet çekti. Ağır hastalıklara efendim müptela oldu. Şeytan imtihan için Allah'tan izin istedi. Dedi ya Rabbi bu seni çok zikrediyor. Namaz kılıyor, ibadet yapıyor ama tabii zengin. Malı mülkü var. İmkanları geniş. Buna bir hastalık gelse, bir bela gelse bu zikretmez dedi. Allah. Allah'ın peygamberi öyle yapar mı ya? Mevla buyurdu ki öyle değildir. Ona ne gelirse gelsin beni zikretmeyi terk etmez. O zaman dedi bana bir fırsat verir misin? Bunun başına bir iş getireyim. Mevla da buyurdu ki imtihandır. Hadi sana serbestlik verdim. Gitti evi bir salladı, devirdi. Bütün çocuklarını öldürdü. Görüyor musun? Ondan sonra Eyyub Aleyhisselam'a ağır hastalıklar ulaştı. Efendim, vücuduna, bedenine, her tarafına, derilerine. Ya şeytan adama böyle hastalık, yorgunluk, azap verebilir mi? Evini sallayıp da devirebilir mi ya? Çoluk çocuğunun ölümüne sebep olabilir mi? Olamaz olur mu? İnsan insanın ölümüne sebep oluyor da şeytan diye olmasın. Şeytan insandan daha uyanıktır. Daha hünerlidir yani. İnsan insanın sebep olmuyor mu sallıyor da bir yeri düşürüyor adam aşağı. Şeytan yapsa bunu ne var? Ama yaptı mı yapmadı mı meselesi var. Allah Teala öyle buyuruyor. Eyyub Aleyhisselam'ın Kur'an'da duası var. Ennime seniye şeytan binusbin ve azab. Ya Rabbi şeytan bana yorgunluk ve büyük işkenceler, azaplar değdirdi diyor. Bu ayette olduğuna göre Eyyub Aleyhisselam'dan çok Allah'a kim bilebilir? Bu ne demektir şimdi bu? Şeytan sebep oldu demektir. Ama o sebep olduğu belli olduğu için şeytan bana diyor yorgunluk ve azap dokundurdu. Ama şeytan yaratabilir mi? Yaratamaz. İnsan da yaratamaz. Şeytan da yaratamaz. Allah'tan gayrı kimse bir şey yaratamaz ama imtihan olsun için. Hadi bakalım. Ondan sonra yine Eyyub Aleyhisselam zikri bıraktı mı? Yok. Duayı bıraktı mı? Yok. Yok. Dua, dua, dua. Efendim zikir. Sonra hanımı da ona çok iyilikler etti. Rahime valide. O da efendim onu sırtında bile taşımıştır yani. Çok iyilikler etmiştir, yardımlar etmiştir, imtihanı kazanmıştır, Fakat uzun zaman olunca açlık da zuhur etti, fakirlik zuhur etti. Millet Eyyub Aleyhisselam'ın etrafından kaçar oldu. Kimse yanına yanaşmaz oldu. Hastalık bize bulaşır diye falan. Hanımı bir kere dayanamadı da dedi, vallahi bize o kadar fakirlik ve darlık isabet etti ki dedi, keşke dedi benim ailem bir pide gönderseydi, ben de sana yedirseydim, bir pidemiz bile yok dedi, ekmeğimiz de yok dedi. Sen de dedi o zaman şimdi dedi halin yok, takatın yok dedi, ekmek yok yiyecek, biraz ekmek yeseydin sana da güç kuvvet gelirdi, o zaman Allah'a dua ederdin, sana şifa verirdi. Hanımı böyle tabii iyi niyet. Ki konuşuyor. Eyyub Aleyhisselam dedi ki, vey haki, yazıklar olsun sana dedi. E kadın kötü bir şey mi dedi. Ama ona dedi ona, yazık sana dedi. Künnâ fin ne'mâi seb'îne âmen, fenehnü fil belâi seb'asilîn. 70 sene bu kadar bolluk, nimet içinde yaşadık dedi. Ayıp değil mi dedi, şunda 7 sene oldu belamız dedi. Ne isteyeceğiz hemen dedi ya. Görüyor musun? 7 sene nerede? Biz 7 günde memleketi yıkarız ya. Haberlere çıkarız ya. 70 günde haberlere çıkarız. Şöyle oldu, böyle oldu. İbn-i Ebza radıyallahu teala rivayet ediyor. Davud aleyhissalatü vesselam anlatıyor. Davud aleyhisselam büyük peygamber. O da geçmiş peygamberlerden bahsediyor. Davud aleyhisselam daha sonra, Eyyub aleyhisselam daha eski. Hemen hemen İbrahim aleyhisselama yakın. Daha Tevrat'tan falan önce, Musa aleyhisselam'dan önce, Eyyub aleyhisselamın dönem. Kâne Eyyub asberen nâsi ve ehlemen nâsi ve ekzamehu lil gayzî. Eyyub peygamber insanların en sabırlısıydı. Ondan sabırlı bir insan yok. Allah-u Teala ne buyuruyor estağfirullah? İnnâ ve cednâhu sâbirâ ni'mel abd. İnnehu evvab. Biz onu çok sabırlı bulduk. Ne güzel kul. Hey kurban olduğum, biz ne rezil kuluz be. Hakkımızda ne ayet var ne hadis var yani. Bir tane hakkımızda güzel bir şey acaba var mıdır? Ne güzel kul. Bir insana ne güzel kul buyurursa Rabbi, ondan daha memnun kul kim olabilir ya? Bütün millet bize ne güzel adam, ne iyi adam şimdi. Allah'ın dinde var mı böyle bir notumuz acaba? Belli değil. O zaman biz devamlı korkuyu elden bırakmayalım. Bizim hiç rahat edecek hiç vaktimiz yok. O Allah Celle Celaluhu onu methediyor. O bize hakkıyla yönelmiş kulumuz buyuruyor. İnsanların en halim selimi hiç acele etmez. Bir rivayet 15 sene sürdü ya hastalık. Ama ondan sonra iyileşti mi? He? İyileşti. Kimin hürmetine? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yahu hepsinin babası, bütün insanlığın babası, bütün peygamberlerin babası Adem aleyhisselam. O kimin hürmetine af oldu? Resulullah'ın hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca diğer peygamberler haydi haydi öyle olur. Allah-u Teala adamı iyileştireceği vakitte yapar. Ne yaptı? Bir su çıkarttı. Durduğu yerden. Oradan ürkül bir izlik. Ayağını yere bir vur. Bir vurdu. Su çıktı oradan. Hâdâ muhteselun bâridun ve şarab. Bu su senin yıkanman için hem de içmen için serin soğuk bir sudur buyurdu. Eyyub aleyhisselam o kadar hastalıktan sonra hiçbir şey lazım olmadı. Doktor, eczahane, ameliyat. Su. Şimdi en ağır hastayı Allah-u Teala bir suyla yedebilir. He? Bütün doktorlar toplasa bir çare bulamaz. Allah bir su yaratsa onun şifası için onu yeder. Ya suya ne lüzum var? Bu sebeptir. Yoksa Allah-u Teala yeniden taze hayat verir, adam dirilir. Şimdi Arifan dergisinde bir namaz yazdım. Bu yeni sayı çıktı. Bu namazı da öyle yeni buldum kitapta. Kendim de daha amel edemedim. İnşallah etmem lazım. Birisi bunu benle yazarken benim arkadaşım vardı. Bilgisayarları ben kullanamıyorum. Yazdırıyorum. Orada yazarken bunu kitapta ben görünce o da şaşır gitti onu. Telefon, cep telefonunun kamerasıyla orayı satırları çekti. Arapça da biliyor. Sonra o namazı öğretti birine. O arkadaş şey anlatıyor. Dedi ki bizim talebelerden bir genç talebe efendim tümör oldu beyninde. Ondan sonra beynini açacaklar, açık beyin ameliyatı. Fakat öyle zor bir yerde ki doktorların ekseriyesi dediler ki yani çok büyük tehlike var. Bir umut yaşar. Bu beyin, açık beyinde bu zor bir noktadır dediler. Bu arkadaş da bundan öğrendi ya bu namazı. Şimdi yazdım bu duayı. Namazdan sonra 1000 kere okunuyor o. Daha ilk amel eden o olmuş. Bugüne kadar. Daha hiç daha yok. Çok eski bir kitapta buldum onu ben. Hiç Türkçelerde bir yerde göremezsin. Ha şimdi bundan sonra benden çalıntı alıntı yaparlar. Benim adımı da yazmazlar. Öyle hırsız çok. Efendim, hastanenin köşesine ameliyata girmeden diyor o arkadaşı, bu cepten okuyamıyor kendisi. Kendisi okuyamayacak durumda olursa, o başkası onun niyetine okur ya. Okuyor, okurken 1000 kere de mesela vakit alır. O da ona göre önce davrandı ama az bir şey kaldı işte. Birkaç dakikada bitecek kadar ameliyata aldılar. Bu da gitti doktora, bu şey adam, itikatlı adam. Dedi ne olur dedi, birkaç dakika bekleseniz başlamadan dedi, şunu bitireceğim demiş. Allah Allah, iyi ki doktordun, hadi git be. Ya hurafeci bir çildesin. Demedi ona. Demek o da itikatlı bir necat. O arada tamam falan dedi. Ondan sonra diyor ki bitirdim diyor. 1000 kere duasını tamamladım diyor. Ondan sonra ameliyata aldılar. Bir de çıktı ki doktorlar şaşırdı kaldılar. Böyle temiz iş daha görmedik. Yepyeni oldu. Sapasağlam çıktı diyor. Yeni bana anlattılar bir hafta evvel. Bu dergi çıkmamıştı. O işte dedi ve kitabı ben okurken şeyini çekti. Cep telefonuyla satırları çekti. Oradan ona öğretmiş. Nasıl kılıyorsun? Şifa namazı adı. 2 rekat namaz kılıyorsun. Efendim, her 2 rekatte de Fatiha'dan sonra bir Yasin-i Şerif desek şimdi çoğunuz döküldünüz yani. Değil mi? Öyle değil ya. Allah'ım kolay etti. 3 kulü Allah ya. Namaz öyle tarifi. Ben ne yapayım? Allah'ın kolaylığı. Öbür türlü ben sizi biliyorsun idare etmek için iş yapmam. Hangi sure? O sure yani ben. 2 rekat namaz kılıyorsun. Fatiha'dan sonra 1. rekatta 3 kere kulü Allah. Biliyorsunuz Sübhaneke, Eûzü Besmele, Fatiha-i Şerife. Ondan sonra besmele yok. Şafii mezhebinde var da biz Hanefiyiz. Hanefi mezhebinde arada besmele yok. Besmele çekmeden kulüvallah dokuzun. Ondan sonra peşine bir daha besmelesiz. 3 kulüvallah. Arada besmele olmaz namazda olunca. Namazın dışında okurken besmele şart. 3 kulüvallah okuyorsun. Ondan sonra rükûnü secdeni yapıyorsun. 2. rekata kalkıyorsun. Besmeleyle başlanıyor baştan tabii. Besmele Fatiha. Ondan sonra yine 3 kere kulüvallah ehad okunuyor. Namaz bittikten sonra diyor bitirdiği yerden kalkmayacak. Ya hoca efendi işte şu geldi bu geldi beni ya mübarek adam sen kalkacağın yere oturma. Sen de namazı öyle bir yerde kıl ki yol geçen hanı olmasın. Biraz insan huzuru temin etmek lazım. Ses gelirse, gürültü gelirse, o bu gelirse kalk şuraya otur, buraya çekil. Olmaz. Çekil bir camide veya bir şeyde. Milletin namaz vaktinin, millet çıktı camiden gitti. Ya sana huzur üzere, işrak vakti, kuşluk vakti. Efendim, gece teheccüd olsa zaten herkes uyuyor. O daha rahat. Ondan sonra kılarsın 2 rekat. Peşinden oturursun. Namaz kıldığın yerden kalkmadan evvel 1000 kere dua okunacak. Ne diyor duada? Ya bedi'al acaibi bil hayrirhamni ila yevmiddin. Uzun değil. He? Ne demek bu? Ya bedi'al acaibi. Ey ilginç işleri, görülmemiş eşsiz işlerinin misli emsali bulunmayan Allah. Bir iş yapar ki kimse onu yapamaz. Öyle acayip işleri var ki eşi bulunmaz. Allah. Ölü diriltir ya. Efendim babamız Alaeddin Efendi Hazretleri öyle derdi, buyururdu. Allah-u Teala ölüyü diriltiyor da hastayı mı ye demeyecek. Fakat şimdi öyle bir hastalıklar oluyor. Millet ümidi kesiyor. Çarşamba gün burada sohbet ediyorum. Şeyler geliyor tabii. Ben de gözüm kapalı konuşuyorum. Kağıtlar geliyor burada aşağıda duran. Çocuğum duruyor. Ondan sonra kağıtları topladılar. Sonra arkadaşlar bakıyorlar. Herkes kanser. Allah Allah. O diyor şu göğüs kanseriyim, dua et. O diyor şu beyin kanseriyim. O diyor mide kanseriyim. O diyor. Dolu kağıt geldi. Hey Allah'ım kurban oldum. Ey acayip işleri eşsiz olan Allah. Bil hayrir hemni ilâ ümiddi. Ceza gününe kadar, kıyamet gününe kadar bana hayırla rahmet et. Şimdi yaşarken rahmet sade yetmez. Yaşarken de acıyacak, ölürken de acıyacak, mezarda da acıyacak, dirildiğimizde acıyacak. Zaten cennete girene kadar. Cennete girdikten sonra cennet rahmet yeri. Cennete giren rahmetin içine girmiş oldu. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ne buyuruyor? Estaizu billah. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Yüzleri kara olanlar ateştedir. Yüzleri bembeyaz olanlar Allah'ın rahmetindedir. Ne demek? Cennetindedir. Çünkü rahmetin yeri neresi? Cennet. Ondan sonra başka hadde ne buyuruyor? يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَةِ Dilediğini rahmetine sokar. Ne demek? Cennetine sokar. Nereden anlıyorsun onu? وَالظَّالِمِينَ عَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Zalimlere can yakıcı azap hazırladı diyor. Demek bu rahmetin ne oluyor o zaman? Cennet eder. İşte bu duayı 1000 kere okuyacak. Cennete girene kadar Allah'ın rahmetine muhtacız duaya. Cennete girdikten sonra dua, teklif, mükellefiyet, sorumluluk kalmadı daha. Zaten rahmetin yurduna girdin. Evet. Bu Arifa'nın yeni sayısında bu sayıda burada tabii çok ilimler var. Sayfa 58'de hastaya şifa namazı. Burada yazdık bunu. Efendim, bu iki rekatla beraber 1000 kere okun, sayıyı koruyun. Bak şifrelidir bunlar. Anahtarın dişleri gibidir. Bir fazla olsa açmaz, bir eksik olsa açmaz. 1000 dediler, 1001 olmaz. 999 olmaz. Sayıyı muhafaza edin. Tesbihler 99 alıyor, 99'luk tesbih. Anladık da ya imalat hatası bir eksikse? Evvela tesbihi sayacaksın. Anladınız mı? Ben öyle neler buluyorum öyle. Veriyorlar tesbih. Ondan sonra bir sayıyorum tesbihi. Tesbih bir eksik. Birisi 32. Şimdi sen ne yapıyorsun? Evvela tesbihi bir sayacaksın. Hoca bu benim eski tesbihim ya. Ne kadar eski olsa olur. Eksikse eksik işte. Bir say. Saydığın vakitte bu 99. Müezzinleri hesaba katma. O müezzinler işi 101'e çıkarır. O müezzinler eline bir takılır 101'e çıkarır. Bu işte sayı var. Müezzinler o zaman ben öyle elim takılıyor, kafam takılıyor. O zaman müezzinsiz bir tesbih dizdir. Bizim öyle tesbihlerimiz var müezzinsiz. Ne olur o zaman bir de eklersin onda 100 edersin. O da öyle. Veyahut eklemezsin imameyi 100. sayarsın. Şimdi sen 99'lu tesbih bakarsın 33. Tamam mı? Tamam. Müezzinleri de hesaba katmayacaksın. İmameyle 100 edecek. 10 kere 100 oldu mu 1000 edecek. Burada sayı muhafaza edersen bir de huzur. Böyle o yana bakarak, bu yana bakarak, ona laf atarak, buna söz atarak, efendim hareketler yaparak şşt şşt falan olmaz. Bu işler Allah'a karşı sen ey eşsiz işleri görülmemiş Allah diyorsun. Burada Allah'a hitap ediyorsun kardeşim ya. Allah'ın huzurundasın. Bir adamın yanında bir hareket yapsan adam sana diyor. Beni mi dinliyorsun, kime bakıyorsun beder ya. Böylece 1000 sayısı tamamlandığı vakitte Allah'ın izniyle kitapta diyor ki Muhammed İbni Hatırüddin Hazretleri Allah-u Teala o kişiye diyor taptaze hayat verir. Taze taze yeni. Tamir bakım değil. Bu yeni bir hayat. Ya yapabilsem inşallah. Size kitap yazmaktan vakit bulamıyorum. Hastalıktan öleceğim. Kendi yazdığımı yapamıyorum ya. Çok uğraşıyorum çok. İnşallah yaparım. Mekke'ye gideceğim. Gidersem inşallah tam yaparım da buralarda biraz hiç benim gözümü açtırmıyorlar yani. Evet. Biriniz de bana yapın canım Allah Allah. Yapın bakalım. Belki sizinki benimkinden daha çok tutar. Evet. Ama olsun, insan senin yediğinden ben doymam. Ben ayrı yapmam lazım. Ve lakin birbirine hediye etseniz ona da Allah razı olur. Ben senin için yapsam, sen benim için. Bunlar da sevap olur. Evet. Kaçın sayfede? 58'in sayfede. Bu Arifan'ın bu sayısında. O namaz var ya o. İlk yazıldı daha. Türkiye'de, Türkçelerde böyle bir şey yok. Bununla amel edin. İnşallahurrahman. Evet, istifade edin. Şimdi Eyyub Aleyhisselam Allah-u Teala ne verdi? Taptaze. Verebilir mi? Yedi sene herkes kaçtı. O kadar ağır hasta oldu. Ondan sonra vur ayağını toprağa, bir vurdu. Su çıktı. Bununla dedi yıkan. Yıkandığı vakitte derisinde olan bütün hastalıklar suyla gitti. Yepyeni taze deri geldi. Şunu da iç. Onu da içtiği vakitte içindeki bütün hastalıklar birden temizlendi. Oldu sapasağlam. Ne kadar daha yaşadı? 70 sene daha yaşadı. Yapabilir mi? Ama şimdi siz de efendim ben peygamber miyim, bana öyle yapmaz demeyin. İlla peygamber olmak şart değil. Dua kapısı açık. İşte bak, bu namazı kılarsın. Bu zikri de 1000 kere okursun. Ondan sonra bakarsın Allah sana taptaze hayat verir. Adam en ağır beyin ameliyatından hiçbir şey yokmuş gibi çıktı, tam sapasağlam ya. Adamlar denemişler. Dedim ki ben yine efendim kardeşlerimize söylüyoruz. Eceli gelmemek şartı vardır. Eceli gelende dua çare etmez. Çünkü ecel yazılmıştır. Feyda ca eceluhum, ecelleri geldiği zaman la yestehirune sa'aten ve la yestekdimun, bir saniye bile ne ileri ne geri yapmaz diyor. Nerede yazıyor bunu? Ayette yazıyor da hepinizin gördüğü bir yerde yazıyor bunu. Yeşil örtü var ya tabutun üstünde. O yeşil örtünün üstünde bu yazıyor. Küllü nefsin zâikatül mevt de yazıyor. Bir tarafına o yazan var, bir tarafına bu yazan var. Hasbı Hoca, Allah rahmet etsin. Öyle derdi. Derdi ki mübarek, o ölüye lazım olsa tabutun içine yazarlardı dedi. On diriye lazım dedi. Üstüne yazıyorlar, kafanızı çalıştırın derdi. Ama adam Arapça bilmiyor. Cenaze imamı tabii ezberlemiş o da. Klişeler halinde. Vaaz etmek lazım millete. Kefa bil mevt vaiza. Vaiz olarak ölüm zaten yeter. Hazreti Ömer yüzüğüne ne yazdırmış? Ya Ömer, kefake bil mevti vaiza. Ey Ömer, ölüm vaaz olarak yeter. Bir tane birimiz daha öyle bir yüzük yaptırmadık. Niye? Moralimiz bozuldu. Her dakika bakıyor, ölüm, ölüm, ölüm. Hazreti Ömer de moralini bozmaya uğraşıyor. Adam tuttu parayla. Her gün dedi sana şu kadar para, geleceksin bana. Ya Ömer, ölüm var. Çıkacaksın, gideceksin dedi. Al paranı. Sonra sakalı beyazlayınca ne dedi? Bu beyazlık dedi, uyarıcı geldi dedi. Şimdi sana emeklilik gözüktü dedi. Beyazlık ama bizde yok, yok. Efendimiz derdi, kafan ispirin dağları gibi olmuş derdi. Bembeyaz yani. Hala namaz yok derdi, abdest yok derdi mesela. O bizde beyazlık meyazlık para etmiyor bizde. Benim sakalım durdu beyazlama. Arkadan beyaz geliyor, ondan beyaz geliyor. Sonra biraz buradan bir çoğalıyor, bak aynaya baktığım zaman da biraz kafam eğiliyor meğiliyor. Sonra bir de bakıyorum onlar dökülmüş mü ne olmuş, birden yine siyahlaşmış falan. Aa, iyiyim ya, yine gencim falan. Kendi kendime oyalanıyorum yani. Oyalanıyorum yani. Bu sözde var, İbn Abbas'ın sözünde var. İza kesur el meşibu fehadziruni fe inne şeybe yetbe'uhu el hamamu. Beyazlıklarım çoğalırsa beni uyarın, uyandırın diyor. Hani o zaman da her taraf böyle aynada yok. Bana haber verin diyor. Çünkü neden? Aklık vurdu mu peşine ölüm geliyor diyor. Ölüm geliyor. Şimdi o illa ittiradi değil yani. Standartı yok tabii de. Ama ekseriyetle olmuş armut dibine düşer yani. Yaşlılar daha fazla ölür. Ama bir de bakarsın aradan bir Efendi Hazreti derdi o değirmen öğütürken daneleri, sırası gelen tane geliyor. Sırası gelen, sırası gelen. Arada bir böyle şey olur derdi. Bir harmanlaşıyor, bir de bakarsın taneler geliyor. Bir de baktın en yukarıdaki tane tak ağzına düştü. Bu Efendi Hazretleri'nin işleri böyle. O tabii değirmen her şeyi bilir. Onu görüyor öyle. Hakikaten öyle. O sıradaki tane geliyor zannedersen. Bir de bakıyorsun sonra yukarıdan bir alabora oluyor. O tanelerden bir şey oluyor. Meyil, kayma mayma oluyor hafif. Bu sefer yukarıdan bir tane düşüyor ağzına. Ne oldu bu sefer? Gencecik adam gitti. Onun için biz evet çaremizi arayalım. Rabbimize yalvaralım. Dua edelim. Ha ecelim geldiyse bu namazı kılıp dua etmek de boşuna. Ecelim gelmediyse de zaten de yaşarım. Öyle bir şey olur mu ya? Sen şifa için dua etmeni Allah emrediyor. Bana dua edin. Ud'uni estecib lekum. Nasıl namaz kılın emir var, dua edin emri var. Sen emri yerine getiriyorsun. O da ibadetine yazılıyor. Ama ki her kim bilmiyor ki ecelim ne zaman geldi. Onu bilmediğine göre. Peki ecelin gelmediyse sürünerek mi yaşamak iyi? Taze hayatla mı yaşamak iyi? Ecel zaten ileri geri yapmayacak. Ama hiç olmazsa sağlıklı olursan rükû yaparsın, secde yaparsın, abdest alırsın. El aleme yük olmazsın. Değil mi? Kimse seni, çoluğun çocuğun sana devamlı abdest aldırır mı? Kim uğraşacak? Ondan sonra kimseyi bulamayan yalnız yerde adam ne yapacak? O zaman teyemmüm alacak. Teyemmüm efendim kiremit tuğla yanında bulunacak. Onu bile getirecek adam bulamazsın yani. Şu tuğlayı getir de teyemmüm edeyim. Ya Allah muhtaç etmesin. Rabbim elden ayaktan düşürmesin. Ya Allah'ımdan kurban olduğum Allah'ımdan bazı isteklerim kabul olur benim. Dualarım mültezemde yaptığım dualardan. Bu da inşallah kabul olunmuş dualarımızdandır. Ben çünkü mültezemde yapmak nasip oldu bu dua. Allah kabul etmeyeceği duayı nasip etmez. Hele ki mültezemde. Allah'ımdan tek istediğim size de örnek olsun dua olarak. Kâbe'de gitseniz, mültezeme de girseniz. Allah'ım ölünceye kadar secde yapabilme nimetinden mahrum etme. O secde yapma meselesi bir bypass olduğum zaman birkaç ay secde yapamadık. İmayla kıldık, eylemedik falan ya. Allah! Ne huzursuz oldum, ne rahatsız oldum ya. Allah ya Rabbi. Sonra ne zaman işte bir, hemen bir secde yapınca ya bu ne nimetmiş, bu secde ne nimetmiş bu secde. Lastik gibi adamsınız maşallah. Ne güzel hareketler yapabiliyorsunuz ama kıymetini bilin. O secdenin kıymetini. Allah elimizden almaz. Amin. Şimdi kainatın efendisi Eyüp Aleyhisselam'a da şefaat etti. Eyüp Aleyhisselam da kurtuldu. Biz de onun hürmetine isteyeceğiz inşallah. Evet. Bir iki tane oradan okuyorum. Bir iki tane de buradan mucize okuyorum. Değil mi? Böyle birkaç haftada biter inşallah. Evet. Keşke bitmesin ama çok daha işimiz var. Şimdi istiğfar risalesi çıktı. Bunu yazmaktan da canımız çıktı. 320 sayfa. Bu istiğfar risalesinde ne kadar ilimler var? Bunları da ne yapmak lazım? Bak ne çıktı? Açar açmaz. 127. Secdede yapılacak istiğfar. O çıktı. Bak açtım. 127. Aç bak. Hani secde yapıyorsunuz ya, bir de istiğfar yapın secde. Ya hocam biz secdede Sübhane Rabbiyel Ala'dan başka bir şey bilmiyoruz. Ya mübarek o farzlarda, sünnetlerde, nafilelerde, diğer hadislerdeki duaları secdede yapabilirsin. Anladın mı? Farzlarda olmaz. Ne diyor? Bir tane hadis buradan rivayet edeyim bu istiğfar kitabından. Ya ben size ne edeyim ya? Adam kitap yazmış. Bütün uydurma kaydırma gazetelerden toplamış yazmış. Her tarafı iftira. 12 bin lira. 12 lira. Bu millette yalan okumak için ona para verip alıyor. Hepsi yalan ama. Burada şu kadar ucuz ya. Bu kadar ilim bu zaten bunun parası. Haşa ayet hadis parayla mı olur da. Cildik basımı bilmem nesi masraf. Ebu Malik el-Eşcai radıyallahu anh'ın babasından rivayet ediliyor. Hadis-i şerif Taberani'de geçiyor. Ne diyor? Burası açıldı madem. Ama daha başta neler var, neler var, neler. 4 bölüm olacak. Her bölümde aman ya Rabbi. Başlıklarını bir ders yaparız inşallah. Mâ min abdin yescudu. Hangi bir Müslüman kul secde yapsa feyekulü secdede dese Rabbi gfirli. Kaç kere? Selâte merrât. 3 kere. Ne diyor Rabbi gfirli? Ya Rabbi beni bağışla diyor. Affet. Günahlarımı ört diyor yani. Secdedeyken bunu yaparsa 14 secdede yapılıyor. Sabah mesela o secdede de yapılabilir. Kur'an'da hatim okurken tilavet secdesi mesela yapılır. Onda da yapılabilir. Sünnet kılınır. Teheccüd namazında çok uygun. Evvabinde, secdedeyken yapılabilir. Üç kere dese ki Rabbi gfirli, ya Rabbi beni bağışla, illa gufira lehu kablen yarfa'a râsehu. Bu kişi diyor o secdeden başını kaldırmadan kesinlikle affolur. Kafayı kaldırmadan secdede günahsız oldu, bitti. Ne kadar kolaymış. Rabbi gfirli. Ama ya içinizden gelsin ya. Affet beni diye bir pişmanlık gelsin yani. Secdede olursa işte istiğfar risalesi. Bir adamın en büyük derdi nedir? Günahlarıdır. İlacı nedir? İstiğfardır. Hepimiz batmışız. İstiğfar olmasa tutar tarafımız yok. Tek can simidimiz, iki tane can simidimiz var. Biri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biri istiğfar. Ne buyuruyor Allah? Ayet kelimesinde estaizu billah. Ve ma kâne Allahu yu'azzibehu ve ente fîhim. Habibim, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler azdılar, kudurdular ama sen Mekke'de onların arasında yaşıyorken ben onlara azap etmem. En büyük gavuru azap etmem diyor. Sen varsın orada. Ve ma kâne Allahu mu'azzibehum. Bir de ben kullarımı azap etmem. Ve hum yestagfirûn. Onlar istiğfara devam ettikleri sürece diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet. Lekum emanan. Sizin iki güvenceniz var. Birincisi ene emanun li ümmeti. Madum tufim. Ben ümmetimin arasında yaşıyorken onlar için güvenceyim. Fe ene mezhubun bi. Ama ben gideceğim. Ben vefat ettikten sonra ve bekiye eman ahar. Diğer güvence kalacak. O da nedir? El istiğfar. Şimdi estağfurullah, Rabbi gfirli. Bütün bunlar istiğfar, ya Rabbi beni affet. Bu mağfiret talebinde bulunanlar güvencededirler, azap onlara gelmez diyor. Allah Teala buyuruyor, af istediği sürece azap etmeyeceğim diyor ya. Bu kadar, madem günahsız duramıyoruz, af istemeden nasıl duruyoruz ya? Bunda da çok dersler yapacağız inşallah. Bu istiğfar risalesinden, şimdi siz efendim alın amel edin inşallah. Daha burada neler neler neler. İlimler çok. Onun için hepsini tabii kısa kısa konuşacağız. Bu kadar kitaplar da çoğaldı. Bizim yazdığımız eserlerden istifade olunması için teşvik edeceğiz. Efendimizin mucizeleri babında ne kaldı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Devenin gelip şikayet etmesi. Ne demişti İmam-ı Azam Efendimiz? Ve kedel vuhuşu etet ileyke ve sellemet ve şekel ba'iru ileyke hine ra'aka. Yabani hayvanlar geldiler sana selam verdiler. Deve de geldi, seni görüp geldi, ne yaptı? Şikayet etti. Geçen ders dendi bu. Deve konusu anlatılmadı. Değil mi? Kim anlatıyor? Nafi'a radıyallahu teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ashabıyla yürürlerken bir deve bağıra bağıra geliyor. Devele çok güçlü bir hayvandır yani. Sıkıntı yapmak istediği zaman saldırdığı insana sıkıntı verir. Tabii sahabe-i kiram korktular Resulullah Efendimiz'e bir şey yapar diye. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem. De'u fe innehu ca müsteğîten. Bırakın onu buyurdu. Benden yardım istemeye geliyor. Allah Allah. Deve geldi, ağzını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesinin üzerine koydu. Devenin konuşmasına bak şimdi. Deve konuşur mu? Ya sen konuşuyorsun da deve niye konuşmaz? Mübarek adam. Deve senden daha uzun dili var. Ene billahi ve bike ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi diyor. Allah'a sığındım, sana sığındım. Biz hala sığınmayı beceremedik. Deve kurtardı paçayı biz. Beceremiyoruz ki. İnne mevalin yeşterevni fasilen ve kedduni hatta belagtu minessinni ma tera. Bir şeyler bunlara inanmayanlara biraz yine çattım değil mi? Böyle çatış atıyorum atıyorum da işte ben bir atış yapıyorum, çekiliyorum. Bu sefer çıkıyorlar aylarca onda. O hurafedir, bu şeydir, cübbeli doğru söylemedi, şu söyle söyle. Neyse millet bizi dinliyor, bize inanıyor millet. Onlar ondan sonra bozmaya çalışıyorlar, bozamazlar inşallah. He. Benim sahiplerim diyor, ben yavruyken beni satın aldılar, beni çalıştırdılar, çalıştırdılar, yordular. Şimdi gördüğün yaşa geldim. وَاِنْيُمْ يُرِيدُونَ نَحْرِي Şimdi beni kesmek istiyorlar. E diyor, canım çıktı bu kadar yorgunluktan, yaşlandım. Biraz da yaşayayım dedi ya. Fe'ene billahi ve bike estağîzü ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi, önce Allah'a sonra sana sığınıyorum de. Ya. O arada da sahipleri devenin peşinde. Arabanı çalmışlar gibi de. Araba gitti, adam ne yapıyor? Arabanın peşine. Resulullah Efendimiz'in yanına geldiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki, İnşitü menbe'tukum ve inşitü mekbertumuni bima arattum. Şimdi siz dedi geldiniz koşa koşa, isterseniz ben bu devenin durumunu size anlatayım. İsterseniz de siz ne, bana söyleyin ne istiyorsunuz. Ekbirlente ya Resulallah, sen bize haber ver, buyur ya Resulallah, nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu deve böyle söylüyor. Dediler ki, vellezî ba'teke bilhakinnehu leke mâ kâl. Seni hak ile gönderen Allah hakkı için, Allah'a yemin olsun ki dediği doğrudur. Çocukken aldık, çok işe koştuk. Şimdi de işten biraz tabii gücü azalınca da kesmek istiyoruz. Feşeneke bi ya Resulallah. Yani tabii ki bu sana bu durumu getirdikten sonra bir deve. Biz buna ne yapabiliriz? Sen ne buyursan öyle yap. Ve fidâk. Ya bâin ente ve ümmâtine. Anamız babamız sana veda olsun. Deve neymiş dediler yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, feserrihû yarda haytü yeşâ. Salıverin gitsin dedi. Biraz otlar dilediği kadar dedi. O sonra eceli gelir ölür dedi yani. Şimdi çok çalışmış size dedi bana. Tamam ya Resulallah dedi. Saldılar. Deve biraz uzağa doğru gitti. Kurtardı paçayı diye. Hemen Resulullah Efendimiz'e secde yaptı. Efendimiz'in önünde secde yapıp emekli oldu, tamam. Şimdi sahabe-i kiram şaşırdı kaldı. Neden? Deve ona secde yaptığı için. Ne dediler? Hadi beymetün tescüdüleke. Ya bu hayvan sana secde yaptı. Fenerne hakku bir sucudu. Biz akıllı insanız. Biz niye sana secde yapmıyoruz? Felevezin tenena bir sucudüleke. Bize bir müsaade vermez misin? Biz de sana secde yapalım. O zaman bilmiyorlar yeni meselelerde. Resulullah bu. La yenbegî li ahadin en yesucude li ahad. Meşhur hadis. Kimsenin kimseye secde etmesi caiz değildir. O hayvandır. Allah-u Teala ona o içgüdüseldir. Allah ona onu nasibe bu mucizedir. Ayrı bir şey. Ama siz mükellef insansınız. Bir başka mahluka, yaratığa secde etmek caiz olmaz. Ve le emertu ahaden en yescude hat le emertu zevceten tescude zevce. Eğer yaratıklar arasında birisi birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadına emrederdim ki kocasına secde etsin. Çünkü kocasının kadın hakkında üzerinde çok hakkı olduğunu işaret ediyor. Ama şimdi tabii o diyor ki senin maaşın 700 lira diyor. Kadın diyor ki benim maaşım 800 lira. Öyleyse sen bana secde et bak. Kim parayı fazla getiriyorsa şu anda ekonomi böyle. Değil mi? O diyor ki senin hakkın. Ne senin hakkın? Şu anda kadının hakkı çoğalmış durumda. Neden? Hem dışarıda çalışıp para getirecek. Hem içeride bulaşık var, çamaşır var, yemek var, çocuk bakmak var. Bu kadınlar nasıl baş ediyor böyle ya? Ya otursunlar evde ya, zahmet yapmasınlar ya. Bu adamlar çalışıp getirsin parayı, nedir ya? Çalmasınlar abi yerden. Çalmak yok. Ama kadın da biraz kanaat edecek yani. Komşu kür kaldı, bana da al demeyecek. O da kanaat ederse, adam da çalışıp getirirse helalından yaşarlar. Ama o zaman tabii kocanın hakkı da muteber olur. E şimdi biz, bu zamanda böyle her koca bir değil yani. Bazı da kadını çalıştırıyor, kendi kahvede oturuyor. Bak şuna ya. Nasıl adam bu ya? Bu çok ayıp bir şey ya. Hiç yakışmayacak bir şey ya. Yapmayın böyle bir şey ya. İnsan hamallık eder bir iş bulur ya. Yani kadın çalıştırılıp da erkeğin çalışmaması, ha adam felç olur, hasta olur, o başka bir şey. Hayat müşterektir, kadın tabii ki ona. Ailesinde şuradan buradan bir yardım gelir. Kadın da ona vefasızlık etmez. Hemen sen hasta oldun diye bırakıp başka kocaya gitmemesi lazımdır. O da bir imtihan değil mi? Şimdi bu hadise meşhur. Hadis-i şerifi biliyorsunuz. O devenin secde etmesinden çıktı bu. Ama yine de kadın kocasına secde edebilir mi? Haşa edemez. Edecek olsaydım diyor bunu emrederdim. Yani orada ne anlatmış oldu? Karı koca hakkı meselesinde erkeğin hanım üzerindeki haklarına riayeti ona işaret etmiş oldu. Yoksa Allah'tan gayrine secde etse insan kafir olur, Allah muhafaza etse. Ama kıble niyetiyle ederse, yani kıble gibi Allah'a secde ediyorum da ona dönüyorum diye, o başka. İşte mesela Kabe'ye doğru dönüyoruz. Ama secdeyi kime yapıyoruz? Allah'a yapıyoruz. Kabe'ye secde yapmıyoruz. Ve da'avte eşyaren etetke mutiyaten ve sa'at ileyke mucibeten linidâkâ. Evet. Sen ağaçları çağırdın, itaat ederek sana geldiler. Senin nidana cevap vererek koştu geldiler. Hazreti Cabir anlatıyor radıyallahu anh. Resulullah ile beraberdik sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel bir beraberlik. Ne nasipli adamlar, insanlar, bahtiyarlar. Onunla buluşmuşlar, görüşmüşler. Bu nasıl bir şey? Geniş bir vadide konakladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozmak için, kazayı hadet için yer aradı. Beşeriyet. Beşeriyet ama onun abdest bozması bize benzer mi? Aşağı namazı diyor. Ne zaman peşinden halaya giriyorum, mis kokuları duyuyorum. Bir de hiçbir efendim bir necaset görmüyorum. Dedim ya Resulallah sen de insan değil misin? Bu nasıl iş? Buyurdu ki Allah Teala toprağa emretti. Enbiya'dan çıkan artıkları yutar. Hadi şimdi ben de onun gibi insanım, o da benim gibi insan. Bir tuvalete giriyorsun, arkandan girenin burnu düştü be. Ayıptır, yazıktır be. O da benim gibi, ben de onun gibi. Terbiyesizlik yapma ya. Hepimiz öyleyiz yani şimdi. Hayır şimdi yani. Adama beşer diyorum da ben melek miyim? Ama haddimizi bilelim şimdi, ben de peygamber gibiyim denir mi ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de diyor bir ibrik su ile peşine gittim. Su vereceğim ona diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki ortalık boş. Sahra da yani ağaç da yok arkasına girilecek. Bir şey bulamayınca iki ağaç gördü, baktı kenarda. Gitti o ağaca. Birinin dalından tuttu. O ağacı söküp götürmek değil. Dalını tuttu şimdi. İnkadi aleyye biiznillahi teala. Allah'ın izniyle dedi bana itaat et bakayım. Görüyor musun? Usulü görüyor musun? Sen de öyle yapmaya kalkma yani. Bir kafa yersin ağaçtan yani. Ondan sonra. Adam peygamberlik iddia etti biliyorsun. Ondan sonra. Şimdi yine çıkmış bir tane. Bugün duydum. Birisi birine telefon gelmiş. Ben Allah'ım, sana hangi peygamberle geleyim demiş. Sonra da onlar beraber gelmiş. Bir şey de çıkmış. İnternette mi çıktı? Haberlerde çıkmış bugün de. Siz belki yarın duyarsınız. He. Türkiye'de herhalde. Adam da inanmış. Allah demiş işte sipariş üzerine peygamber de istedim. O da geldi falan. Adam da diyormuş ki şimdi gel de Cübbeli Hoca'nın dediğine inanma. Eşeği koysan şeyh diye 40 tane mürit bulursun. Bu Cübbeli'nin lafı doğru çıktı diyormuş birisi, yazmış bugün. Nasıl bir şey olduysa onu da anlamadım yani. Şimdi telefon da gelmeye başlamış. Türkcell'den şuradan buradan ben Allah'ım diye telefon numarası mı gelecek? Ne olacak acaba? Kayıt mı yaptılar? Tövbe estağfirullah. Adam birisi peygamberlik ilan etmiş. Ondan sonra demişler mucizen var mı? Olmaz olur mu demiş. Nedir? Şu ağacı çağır bakalım demişler. Çağırıyor. Ağaç gelmiyor. Bu da rezil oldu. Dedi ki ya padişahım dedi. Biz tevazulu adamlarız. O gelmezse biz gideriz dedi ya. Adam hokkabazlığı ele almış yani. Rezil olmayı göze almış. Tuttu mübarek. Biiznillah bana itaat et dedi. Ağaç diyor burnundan bağlı deve gibi gidiyor. Ben görüyorum diyor Hazreti Cabir. Radıyallahu anh. Ya. Koca kitapta ya. Beyhakî Delâl-i Nübüvvet'te var. Müslim-i Şerif'te bir rivati var. Darimi'de bir rivati var bu hadisenin. Ondan sonra bir ağaç daha tuttu oradan dalını. İnkâdi aleyhi biiznillâhi teâlâ. Allah'ın izniyle bana itaat et. O ikisini tuttu getiriyor diyor. Tam yarım mesafede. Biz kuzuyu çek öyle götüremeyiz ya. Yarım mesafede geldi ikisini birleştirdi diyor böyle. İlteyma aleyhi biiznillâhi teâlâ. Allah'ın izniyle dedi, birleşin bakalım, kapatın beni. Örttüler. Lehimli gibi birleştiler. Sonra diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını giderdikten sonra şöyle yaptı. Mübarek başıyla. Bir işaret etti diyor. Ben gözümle gördüm. İkisi de birbirinden ayrıldı kendi yerlerine. Gittiler sağa sola gövdelerinin üzerinde yürüyorlardı. İmam Busiri Kaside-i Bürde de diyor ya. Câed li da'vetihil eşyâru sâcideten temşî ileyhi alâ sâkın bilâ kademi Mevlâya salli ve sellim daimen ebedâ alâ habibike hayril halkı kullihimi. Onun davetine ağaçlar secde ede ede geldiler. Hem de diyor ayakları da yokken gövdeleri üzerinde ona doğru yürüdüler. Bu da mucizelerinden sabit oldu. Bu bile yeter. Öyle ay yarmaya falan lüzum yok. Şu ağacı tut getir bakalım. Getiremezsin. Ağaç seni dinlemez. Evet. Ya'la İbni Murra Es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Bu başka rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir mucizesini gördüm ki benim yanımda kimse yoktu. Başka bir kişi görmedi diyor. Bir yolculuğunda bir yere uğramıştık diyor. Adını da veriyor. Bir ağaç geldi diyor o çağırmadan. Ağaç geldi etrafında tavaf yaptı. Sonra köküne geri döndü diyor. Ben gördüm diyor. Fahri kainat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnneha iste'denet rabbaha entüsellime aleyh. Benim onu gördüğümü fark edince döndü bana izah etti. Dedi ki Rabbinden izin istedi bana selam vermek için. Allah müsaade etti geldi selam verdi geri gitti. He? Buhari'de hadis var. Ama inanmayana Kur'an bile adamı durdurmuyor. Ne Buhari'si? İnni le'arifu haceran bi Mekke'de. Ben Mekke'de bir taş tanıyorum. Kâne yüsellimu aleyhe kavle en mübaate. Daha ben peygamber olarak gönderilmeden evvel o taşın yanından geçerken Esselamu aleyke ya Resulallah derdi bana diyor. Ne olacak şimdi? Buhari'de bu. Bazı rivayetlere göre o hangi taş? Hacerül Esmer. O da böyle rastgele bir taş değildir. Allah bütün aldığı bizden ahitleri sözleri onun içine yerleştirdi. O şimdi ne yapıyor böyle? Her istilameden Bismillah Allah-u Ekber diyenin resmini zaten ağaçların resim çektiği de şimdi meydana çıktı. Öyle mi? Bak benim parmağımda bir yüzük var. Bu akik taşı bu. Burada ne yazıyor? Lafzayı Celal yazıyor. Allah. Bu yazı değil. Hayır şimşek çakarken çaktığı vakitte Lafzayı Celal çıkmış o onu çekiyor resmini. Akik taşı resim çeker. Başka bende taşlar da var eski. Koca yanında durduğu ağacı çekmiş. O arada şimşek mi çaktığında ağacı çekmiş. Bu çizme boyama değil. Gidin sorun. Kapalı çarşıda şurada burada akiklerde. Akik taşı gibi taşlar ne yapar? Yanındaki şeyin resmini çeker. Bu Lafzayı Celal çekmiş. Arkadan da bak ne görülüyor. Yazma yok bir şey yok. Anladın? Medine'de gittim buldum. Adam da dedi kimseye de nasip olmadı. Seni mi bekliyordu dedi. Kutudan çıkarttı. Resim çeken bir şey arıyorsun ama Lafzayı Celal çeken de böyle yok. Anladın? Açık artırmaya çıkaracağım. He? Allah'ın adını niye satacağız ya? Nasıl satacağız? Celle Celaluhu. Kudret, ayet. Allah'ın ayeti zuhur etmiş şimşekten. Her yerde yazıyor Allah'ın ayeti. Evet. Taş resim çektiği sabit. Ben de başka eskiden de almıştım. Bakıyorum tamamen manzara ya. Taşın içinde manzara var. Bu nasıl bir ihtir? O zaman anlayamıyordum onu ben. Meğer orada şey çakarken çekiyormuş o. Yanında ağaç varsa onun resmini çekiyor. Allah. Siz de neler öğreniyorsunuz benim dersimden? Şeyde bile, belgeselde bile yoktur böyle şeyler. Değil mi? Ha dinlemişsiniz maşallah. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem bize rahmet olarak gönderdi. Bu mübarek cuma gecesinde bizden hoşnut ve razı eylesin. Şefaatine nail eylesin. Şikayetinden emin eylesin. Amin. Şimdi duamızı yapacağız inşallah. Rahman. Şimdi Arifan dergisinde ne var? Efendi Hazretlerimiz Yavuz Selim'e geldiğinde mübarek efendim mihraba geçti. Çok güzel bir haliyle orada yürüdüğü var. Mübarek dersle yaptığı zikri var. Mihraptan konuşması var. Resul hocamızın okuduğu hutbenin tercümesi var. Ondan sonra efendim Adabazan'a gitti mübarek efendi hazretleri. Birkaç zaman içinde hemen 8-10 kişi toplandılar. Burada mübarek Adabazan'a çok iyi bir uzun da bir dua yapmış. Çok güzel bir yazı var. O yazıyı okuyun. O duasını okuyun. Bak şurada böyle o duayı siz de ortak olursunuz inşallah. Ondan sonra orada konuşması var. Efendim böyle birçok bizim de Kayseri ile ilgili ziyaretlerimiz var burada ama özellikle çok önemlisi efendi hazretlerinin Kayseri'de okutan, evinde bakan hocası Tesbihçizade Ahmet Efendi, Hoca Efendi'nin resmini de bulduk. Bu mübarek, ne kadar güzel bir efendim, bir tutam sakallı, tam Osmanlı alimi, Efendi Hazretleri'nin hocasıdır o. Kayserili hocam, Kayserili hocam hep anlatır onu. Onun hakkında da ilimler yazdık inşallah. O zatı da tanıttık. Ondan sonra Seyyid Burhanettin Mevlana'nın hocası. Onun tercüme-i hali var. Efendim Seyyid Zeynel Abidin Hazretleri Kayseri'nin ortasında yatıyor. Onları ziyaretlerde tercüme-i halleri var. İnşallahurrahman bunlardan istifade edersiniz. Sonunda zaten Esma İdrisiye'nin 40 ismin tümünü birden yazdık. Ha manasının tafsilatını değil. Hani adam öleceğim hoca diyor ben 40 ay yaşayamam dediler. Sen tümünü birden yaz bazı ara sıra okuyayım diyenler oldu. Ben de tümünü yazdım. Faziletleri tek tek yazılacak her ay. Ama tümünün başlık sonluk duası ile beraber sabah namazından sonra 3 kere 5 kere orada yazdık. Manaların hepsini yazamadık onun. O tek tek tafsilat gelecek. Ama tümü bir arada yazdık ki bir insan ölmeden evvel İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 ismi şerif 41 oluyor. Sonunda bir duası var. Böylece dua yapmak nasip olsun ölmeden evvel. Hepimize Allah'ın ismi azamı, en büyük isimleri, şifreli isimleri oradadır inşallah. Sonunda Esma Hüsna var, Esma İdrisiye var. Efendim İbrahim Hoca Efendi, Denizli İbrahim Efendi. Allah sağlık sıhhat versin mübarek bir zat. Ali Haydar Efendi'den kalma. Onun çok iyi bir röportajı var. Okuyun da görün. Ali Haydar Efendi'den beri anlatıyor neler olduğunu. Ondan sonra dergi dop doludur. Aile çocuk sayısı da çıkmış. Anladınız mı efendim? Çok burada da güzel ilimler var. Evet efendim. Çok faydalı bilgiler var. Hem ayetlerden hem hadislerden. Allah istifade etmenizi nasip eylesin. Yeni olarak da istiğfar risalesi çıkmıştır. Bu risalemizle de Allah bize istiğfarı çokça yapmayı nasip eylesin. Evet. Şimdi Arifan Yayınları'nın buradaki dükkan da sohbetten sohbet edildi. Artık devamlı açık duracak. Halit Caddesi'nde. Hem İsmail Ağa'nın karşısında var hem buradaki de. Arabayla gelenler burada daha kolay park imkanı buldukları için bura açık kalırsa belki oralarda sıkıntı oluyor kalabalık yer diye. Buradan da istifade edebilirsiniz. 18 Haziran'da Regaib gecesinden sonra Allah'ın haram ayında haram şehri olan Mekke'ye, Umre'ye, Hemedan turizmle gitmeye niyet ettik inşallah. İki kandil arası Haramay Umre'si, Recep Umre'sinde hem de sünnettir Recep Şerif'te Umre. Allah Teala bize nasip eylesin. Sizlere de duyuruyoruz. Önceden ki sonra vakit geçti. Efendim fırsatım kalmadı. Niye duyurmadınız demeyesiniz diye. Arifan Yayınları'nın telefonunu da söyleyelim. 0212 alan koduyla 521-93-92 bu numaradan bütün kitaplara, eserlere ulaşmanız mümkündür. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yazılanlardan, hazırlanan hizmetlerden, istifade edenlerden eylesin. Onları bu kadar işte diyorum size, romanları, yalanları 10 misli fazlaya satıyorlar. Biz bu işi bu kadar efendim ne tutuyoruz? Ucuz tutuyoruz. Bunun sebebi nedir? Herkese bu hizmet ulaşsın diye. Ama insanlar efendim 5 para etmeyen şeylere günah masiyet uğrunda ne efendim fiyatlar paralar harcarken bu kadar ayetlerden hadislerden istifade etmiyorlarsa tabi yarın ahirette bunun zararını görürler. Allah zarara ziyana uğramaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi efendim ezanların dışarıda okunan ezanlar bize yeter kabilinden biz duamızı yapacağız. Hemen isteyenler sünnete kalkabilirler, isteyenler sığmayanlar, abdest tazelemek ihtiyacı duyanlar çıkabilirler. Biz de duamızı yaparız. Ondan sonra sünnete durulur. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Salâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselukel cenneh. Neûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselukel cenneh. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Neûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inni eselüke min hayri ma eselke bi nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve na'udü bike min şerri ma istaaleke bi nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müstaan ve aleyke'l belâğu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Allah'ım cuma gecesi hürmetine Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inni eselüke min el hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Na'udü bike min eş şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين دعاءنا قبول خير مرادنا حصوله جنب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام Aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahibi şahına kâfe ve la ruh efendim bağımız khâsa ve la ruh. Envaatine envaat-i müslim ve envaat-i cemaat-i hadirin. Özellikle iki gün evvel Hakkari'de üç tane şehidimiz oldu. Dün yine elinde patladı dediler bir çavuş, uzman çavuş bunu ne? Askerimiz şehit oldular. Efendim Allah-u Teala'nın takdirleri, Allah'ın bu terörü durdur ya Rabbi. Bu kanı durdur ya Rabbi. Bunu körükleyenleri kahreyle, mahveyle, perişan eyle. Allah'ın bu dış güçlerden, iç fitnelerden, teröristlerden, eşkıyadan, bu askere, polise, kurşun adamlar, silah çeken helak eyle ya Rabbel Alem. Ve ya gayren nasirin, bu kadar ocaklar, bu kadar analara babalara sabırlar ihsan eyle. Cennette yüksek dereceler ihsan eyle. Şehitlerimize çok rahmet eyle, kabirle, nur eyle, dereceler. Aleyle tarafımızdan hayırla mükafatlandır ya Rabbel Alemin. Ruhler için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şu saatte hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Onlar vatani vazifelerini ifade ederken biz ibadetlerimizi yaptık, namazlarımızı kıldık. Huzur üzere insanlar namuslarını korudular. Hep askerlerimiz vazife yapıyorlar ya Rabbi. Sağ olanların hepsine de sıhhat afiyetler. Ya Rabbi muhafazalar, korumalar ihsan eyleyip ölmüş olanlarına da şehit olanlarına da rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Bu bütün cevaplarda müşterek eyle ya Rabbi. Amin. Ruhleri için El Fatiha. Gönül sohbetleri.